الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا جہاں تذکرہ کیا ہے اور روزوں کی فرضیات اور اس کے کچھ احکام و مسائل جہاں پہ ذکر کیے ہیں اسی پر قرآن مجید کے نازل ہونے کا ذکر بھی کیا ہے. فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے. یہ سرچشمہ ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے جس رات میں اس قرآن کو نازل کیا گیا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. اور جو قدر والی رات ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ خیر من الف شہر, وہ ایک مہینے بہتر ہے. یہ رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ وہ لوگ بھی جو سارا سال قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے رمضان المبارک میں, ایسے لوگ بھی قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کرتے ہیں. ویسے تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر جامع ترمذی اور سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میرے والد گرامی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فی کم اقرا القرآن, کہ میں قرآن مجید کتنے دنوں میں پڑھوں, کتنے دنوں میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا القرآن فی شہرین, ایک مہینے کے اندر اندر قرآن مجید پڑھ لے. تو ایک مہینے سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے, ایک مہینے کے اندر اندر کم از کم ایک مسلمان آدمی کو مکمل قرآن مجید تلاوت کر لینا چاہیے. اور اوسطاً روزانہ کا ایک پارا یہ بنتا ہے, اور اگر کوئی آدمی کوئی روٹین بنا لے تو ایک پارا تلاوت کرتے ہوئے 40 منٹ 45 منٹ زیادہ سے زیادہ اتنا وقت لگتا ہے. ابتدا میں ہو سکتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگے, لیکن جب آدمی اپنی روٹین بنا لے مسلسل تلاوت کرتا رہے تو ایک عام آدمی بھی پونے گھنٹے میں بآسانی ایک سپارہ تلاوت کر سکتا ہے, اور دن میں اتنا وقت نکالنا کوئی مشکل کام نہیں. تو بہرحال رمضان المبارک میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر لیتے ہیں اور اس کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے, یہ بھی ایک خوش آئند مسئلہ ہے. اس کی تلاوت کے کچھ آداب اور احکامات اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا, اس کے اندر یہ بات موجود تھی وَاللَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو طاہر کے علاوہ اور کوئی نہ چھوئے. ایک مسلمان مؤمن آدمی وہ وضو سے ہو یا وضو بغیر ہو وہ طاہر ہوتا ہے. ہاں جنبی آدمی اور عورت حالت جنابت میں مرد یا عورت اور اسی طرح حائضہ عورت یہ طاہر نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کو طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. حائضہ عورت کے بارے میں فرمایا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, کہ وہ جب طہارت حاصل کر لیں تو پھر ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور جنبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا, اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کر لو. اس سے معلوم ہوتا ہے حائضہ اور جنبی یہ طاہر نہیں ہوتے, لہذا یہ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے. ہاں قرآن مجید کو چھوئے بغیر تلاوت بہرحال یہ کر سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور اگر کوئی آدمی باوضو ہو کر قرآن مجید کو چھوتا ہے، وضو کر کے قرآن کو پکڑتا ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ بہتر اور افضل بات ہے. اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے کہ بندہ جتنا زیادہ تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی، قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، جتنی زیادہ ان کی تعظیم کرے وہ دل کے اتنے زیادہ تقوی کی دلیل ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، طلب کرو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. اس کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سے قبل پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے، تو فرماتے ہیں کانت قراءته مدن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت ہوتی تھی الفاظ کو لمبا کھینچ کھینچ کے، تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے تھے، تسلی کے ساتھ، اطمینان سکون کے ساتھ الفاظ کو لمبا کھینچ کھینچ کے پڑھتے. بطور مثال انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ کی چند آیتیں پڑھ کے سنائی، فرمایا یمد اللہ یمد الرحمن یمد الرحیم، لفظ اللہ لمبا کھینچتے، لفظ الرحمن وہ بھی لمبا کھینچتے، لفظ الرحیم اس پر بھی مد کرتے، اس کو بھی لمبا کھینچتے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت تھی. سیدہ حفصہ سے روایت ہے مسلم احمد میں اور سنن نبی داود میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان دونوں سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسے تھی، آپ قرآن سے پڑھا کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ کانا یقطع آیاتن آیاتن، آپ ہر آیت پر وقف کرتے تھے، آیت چھوٹی ہو یا آیت بڑی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں پر وقف کیا جائے. آج کل یہ قرآن مجید پر جو پاکستان سے تباہ ہوتے ہیں قرآن مجید، ان کے اوپر، آیتوں کے اوپر بھی لوگوں نے رموز اوقاف لگائے ہوئے ہیں، تو وہ درست نہیں ہیں. پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی قرآن مجید تباہ ہوتا ہے وہاں کم از کم آیات پر کوئی رمز نہیں ہے وصل کا یا فصل کا. یہ پاکستان میں ہی تاج کمپنی والوں نے بیماری شروع کی ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ہر آیت پر آپ وقف کرتے. بطور مثال سورہ فاتحہ کی چند آیتیں پڑھیں، فرماتی ہیں یقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یقف، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقف کرتے، ثم یقول الحمد للہ رب العالمین ثم یقف، پھر الحمد للہ رب العالمین پڑھتے وقف کرتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم پھر وقف کرتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین وقف کرتے. ہاکذا کانت قراءته صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا قرآن پڑھنے کا طریقہ کار، آپ کی قراءت کا انداز یہی ہوتا. تو قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھہر ٹھہر کر، الفاظ کو ان کا پورا حق دے کر لمبا کھینچ کے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پڑھے ٹھہر ٹھہر کر. اور ٹھہرنا کہاں ہے؟ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر دکھایا ہے. آج کل لوگوں میں یہ بھی بیماری عام ہو گئی ہے، بالخصوص جہاں پر آیتیں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، وہاں پر دو دو تین تین چار چار آیتیں اکٹھی ایک سانس میں ملا کے پڑھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے. وہی طریقہ ایک مسلمان اور مومن کو اپنانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان انکما حق و تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. زیادہ تو زیادہ مہینہ وہ لیلۃ القدر ہے نا, وہ ہزار مہینے کے برابر. ہاں کر سکتے ہیں ایک سامنے رکھ لگے ہاتھ نہ لا لے بس جاؤ گلف وغیرہ دستانے ہوں کپڑے بھی اس نال پکڑ بھی سکتے ڈائریکٹ ماسک کرنا منع ہے پینسل وغیرہ نہ رکھ.